qibtiyat sudaniyat barbari nun lañ ko waxe du wax juñ na nak lu wër la dañu netti rek ni nun lañ ko waxe ndax kutub yoko daan netti li ñi ngi ci di gëstu waja'alna ñu def zurriyatuhu njabotu nuh humul baqin ñom ñoo fi def ndax ginaaw ba tufaan mu ñëwé la gëmuton lepp dañu alku tabarakallah wa tarakna ñu bayyi alayhi ci mom tagwa fil akhirin ci ñeneen ñi ñew ginaaw tarakna alayhi sana'an hasana fi kulli ummatin ila yawmil qiyamati tagwa wu no am njambar gi am jinni at yu manki juroom fuk mu diko wotal suñu borom tabaraku taala dir mi nga xamne nun la dere di wote ta tollu fi mu tollu yalla neena taxna tagam wo du tagok mom mukk ila yawmil qiyamati wa tarakna alayhi fil akhirin matax wa zikruka ba'da al maut umrun thani lula mutanabbi wax mune faatu ñu lay tuddu geneen dund la dund gog nak mo gëna guddu dund gën fi am salamun ala nuhin fil alamin jam yalla nek ci nuhin ci li feek aduna ngi am inna kadhalika ni nak najzi lañuy faye al muhsinina mbolam ñi dafa rafet innahu nuh min ibadina yalla mu ne bokk na ci suñu jam ñu nangul seenu jam al mu'minina ñi gem suma ginaaw ga aqra'na ñu labal al akhirina ñi nga xamne ñoko gëmutoon ñom ñepp ñu and ca labga tufan ma yoon ci yalla nuh alayhi salam suñu borom tabaaraku ta'ala diñu ko netli di ñu wonne goor la won gu deugar goor la won gu dir jooni ad yoy mu am yeb liko warlon do dal dul defaraat li nga xamne moy al umma defaraat xed bi delo len ci sen borom ndax ñu mëna sowe fi dunya sowe fil akhir mu ñew ci net lepp benen yonent mu yonent yalla ibrahim alayhi salam mu ne wa inna min shi'atihi bokk na ci ñi dimbele nuhun ca lam doon def la ibrahima ibrahim wóor na ne ñi doon dimbale nuhun bokk na ca ku ñuy wax ibrahim ibrahim ci ansaaru nuh la bokk jaar ci manhajam jaar ci sunnaam al baydawi ca tafsir ba mu ne kaana bayna nuhu ibrahim الفاني وستمائة وأربعون سنة وكان بينهما نبيان هما هود وصالح صلوات الله عليهم أجمعين تفسير البيضاوي جكب نياريل ختم تيمير أك ينفق أك من مني دي جنت يننتي على نوح أك إبراهيم متن نياري جني أك أك جرم بني تيمير أك أك ينفق أك سين دي جنت نيوم نيار ñaar yoonte dox nañu fi hud ak salih ci digënté bobu bi ibrahim ñëwé jappalé nuh mako jitu won ndax nuh min ulul azm ibrahim mom tam ñëw diko jappalé tabarakallah bok ci ñoom surat safat ay juroom ñet fuk ak ñet nga ne ko waaw ñoom de soré nañu mune la ku bax ni ko ku bax di dimbele du yeur jaasi na ci ginaawam ba lenen waye ku mel ni ko bax ku ne dimbele nga ku bax mbax dimbele ñi bax la ak jappale ñi bax xamulo ne bo amé njabot te sa bo xeye ak ñu ak si la dimbele wuñu la te sa bo xeye ñu wola nga dem ca fañuy atté wala nga ñaan ay intervention niñ koy xamé dimbele wuñu la ibrahim nak bi mu ñëwé li tax yalla ne dimbele na nuh if jaa ndax dafa dikkel rabbahu baramam bam ko woxé bi qalbin salim ci qalbu muccu qalbu tahir qalbu mukhlis min ash-shakki wash-shirk qalbu muccu ci set wacc lenn ci sikki sàkk amu ca lenn ci ak bokkaale amu ca xol bu set mom Ibrahima alayhi salam yegne lu fi teur yalla ko fara teural luñu fi téré moko wara téré luñu fi diglé moko wara diglé lola taxone nak tabarkalla wote ba ca fam don wote nit ñi di xel gi miñ nga waaw mu gis kër gi magge bayam ne fi kër gi magge bayam ne fi kër gi magge te bayam ne fi bayam di def ci bir kër gi lo xamne am xel sax mu rafet nanguko ndax wutub bant yett ko bam jek nga diko wutal ay nekké ci agne ki rer lola xel mu neex nanguko ba nopi nak def ko mu ne sa yalla yow mo lay téré boy tukki wala mo lay digal lola xel mu neex nanguko mu dadi laaj bayam ab laaj isqala fatilikul wala bakkar bam waxe li abiji bayam wa qawmihi ak wa dekk ba yep wa rew mu yep mo ne len wayen maza ta'budun lu ngeen di jaamu waaw ana lan moy li nga xamne mom ngeen di jaamu ni te kat gis na len ñu xey kenn ku nek am xiram bo xamne mat na bari go genn walu mbalu ko jege tabarkallah ñu def len ci benn barab bu yaatu su ci xeye dajja fa kenn ku nek ñi indi tir ñi indi diw ñor diw koy seen yalla yoy ba mu nin lol tabarkallah takal liñ len takal tal fay touray ak ñom seen yoy ñi tal ay sawara buñu dikké kenn ku nek wut lo fa tek ak ñom seen yoy mbir mi jaxal ko lol te mom borom xel la te xel day walbati dafa wara set setantal ba xam li ndax war ex nako def wala deet ñi ne ko yow kay ya ko gisal sa bop ci nga juddu ci lañ la tuddu ci lañ la yar ni ñu ko gisé nonu ko gisé mu na len a ifkan ndax ay sof duna allah yo xamne yudul yalla turiduna alihatan mom ngeen di namma defi yalla a ifkan alihatan duna allah turidun ndax ay sof ngeen di jël def ko yalla bay fi yalla waaw ay sof la ifk modi wax jo xamne mo gëna doy war wax ju lu deug al ifk aswa'ul kadhib wa huwa alladhi la yathbutu wa yattarib waaw non la ko al qurtubi firé ca tafsiram ba jukki fa juroom a ifkan mo ndax sof duna allah ludri yalla turiduna ngeen di bëgg def alihatan ay yalla waaw bëgg wut ay bant ak yoyu def ko yalla bayyi fi yalla ñu ne ko waaw ñun de ñu lañ fas yene yalla jé moy yalla yi fa mi sangam yalla jé moy yalla yi fa mi sangam limal ko ba yalla ye jeex tabarakallah wa legi nak yalla mi leen bind nak ñu ne ko ñun amuñu jottu diko jaamu nangam wax ba mu jeex mu leen wa legi nak fama zannukum bi rabbil alamin lan ngeen yaakar nak mom mu defal len ko waaw laaj lu ba am solo lu ngeen defal yalla ñu ne ko dara bant yi lañu jaamu xërem bi mu ne lu ngeen bëgg yalla defal len ko ñu ne ci yalla fofu mu amul tantu ndax yalla mi ngi fi bayyi di jaamu leneen so jaaxle neemal ca lolé mu cet say solution xam nga aduna dundinu wu nek teerelinu wu nek day dem bam yagg mu jur ay jafagne waaw système bu ne day dox mu yagg rek mu jur ay jafagne ay galankor mbir yi duñ xam nuñ koy jéggé légui nak lay jur jafagne yoya idéologie nit ñi top teerelin ya xalaat ya loolu ko jur moy wara jima fexé lu leen ci génné waye islam mom du def fu way jaaxlé ñew mu dinil la say xalaat nga déllu waat loolu du tekki la ilaha illallah nit ki fi demé ci kanam daan gis né falaw la annahu kana min musabbihin la labisa fi batnihi ila yub'athun ti yunus nit ki day nek ci yalla su jaaxlé yalla dindi jaaxlé waye nek fenen ba jaaxlé ñew melni ku faq bayyi say mbokk dem ci all bi sofé béré ñibbi ci duñu xam lula jot waaw duñu xam lula jot nit day tok gor gi cheikh al hajj mal danaka wax ah man day sam len nang ci jëm waye nak kama koy manal moy kuy téla teur ci té and ak man ci jakk kuy téla teur ci waye fanan ci biti rek tabarakallah fanan ci yenen lolou du fat yalla it nak mune muy nek li wax ibrahim bu am solo bi fama zannukum bi rabbil alamin dem ngeen ba jafagne jafagne legi nak bayu ngon ngeen fi yalla legi lan moy lan ngeen defene mom la len yalla defal هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب وقد عبدتم غيره ناخ دا نين ديفني دا لن في باي رك لولن نيه جام تي دولن ديف دارا لول لن واخ سورة الصافات آية جوروم نيت فوك اك جوروم نيار فنظر إبراهيم خول نظرة خول سيتلو في النجوم تي بيديويا fa nazara nazratan fi an-nujum mu xol ci bidiya bamu ci xole fa qala mun len inni saqim man dama yegub tayal man day tay dama tayal bu suba bu ngeen dem ca yalla ya duma dem ndax ak tayal daf ma japp sawruma dara wa lolu arab dana wax ne nazara ila an-nujum manam men mbir lay don ci buñu ne nazara ila an-nujum moy ñaari ku wet amoko waxtanal di setantal do am lo def fo xol gis bidiw ndax da ngay teen kuy waru ñaari japp ci bobba ak ñom seen yoy teen bidiw rek nga gis li dekk ba nek ci jaxal ko lol mu daldi ten nak fa nazara fi an-nujum fa qala man lan inni saqim man day dama sawru ginaaw da ngeen dem yeen ca jaamu kayu xereew ya difa jaamu seeni xereem man na ngeen ma fi bayyi man damay doxe yenen fatawalla anhu ñu dumoy ko ñoom wa dekk ba mudbirin wan ko ginaaw wuti la nga xamne moy seen fet ga ñepp daldi dem kharaju fi sur'atin wa ikhtifa ibn kasir dari genn waxu dem ca sen xew xew ba bayiko fa nak mom ibrahima dong dekk ba yeb dem na mu def fa nak ak la gayu tude ay yalla matiyat denk yu re yak ñi am khalis ba defare sen yalla tabarakallah war ñi am xaaliss defare ko xaaliss ñi defare ko nikel ñi armiñong am yi demé nek yoy mbir ma fess fa del ci fi nga xamné fi la yoy ñu tuddé ay yalla nek ibrahima daadi dugg ci ndank daadi xol gis ñu né bokk seen bëdi mu xol nekk yi leen fi gañu indi lon ndax da ngay wut nekk mbeur ak beur ak ya ci aji yeb indi café geek yoy tek di xaar nak legi manam di andil sa yalla ji nekk lesan bu ci sank leñu dalé sax nga né yalla ji nangu nako lek nako la jëf nga yobbu daldi lek barké lako cetetet ibrahim di len xol yëngutu du ci am ndax ay bant lañ duñu raf mënuñu len motax alquran ne faragha mu daldi fiix ila alihatihim dem ci sen yalla ya faragha ila alihatim waaw mu jeng dem ci yalla ya amna jotna tay bi mu diké dadi nuyu len nax bëgg na jangalé té nak xéti nuyo yo mëna nuyu ay bant amuy ben bant bu lay wax nga ne ko bonjour mën la bonjour lolou amul wala mba jam ngeen jam rek yoyit amul na ngeen def ñong fi yoyit amul mu wax taw fim taxaw rek xeyrami na ngeen def waye da ngeen ndeki wut añagulen waw ku mom li ku len fi indi li baye diw mom lum fi indi wax ba wax ja bari kenn waxut ci wax deug yalla xam ngeen ne ay xeyrami ci bant mun ta wax fa qala ibrahim nalen waw ala taakulun mo ndax du ngeen lek ñam wi ñi len fi indi waw ibn kasir mu ne وذلك انهم كانوا قد وضعوا بين ايديها طعاما قربانا لتبارك لهم فيه واو مختصر ابن كثير جيب نيتال خاتم تيمير اك جوم نيت فوك اك جوم مغو كو خاي كون ندسان اندي ساي اني كرير ييك نيكي ندسان انديل كو يالله فيني نك تي دونو كو ليك واخ ديغ عالم كين كو خامن اي بانت دو ليك لولو باتاي نك ندسان مي نجام ليك لي نغيس كو يور اي كور ندسان سوتي تيم سو سو ما نيك فا سانخ لا ني نييو بي سانخ لا ني بري غنوري نييو شونغ سيلن بي غنوري بري تبارك الله سي نخ يي دادي نييو sa nax yi bare jaan yi ñew nonu ñi def rek tabarkalla ba len lu nek wo sa morom ñu dajefa ñu tudde ko nak legi ay tour yaak ñun seen yoyu dekk bu ne wo ko ba nga xamne bari na ñu and fa ak ñom diko def ala taakulu mu nax du ngeen lek mu ne banti mu nax du ngeen lek malakum la tantikhun ba du ngeen wax bim ne mu nax du ngeen lek nuyu len mu nax du ngeen wax wax de yalla waxu ñu lekkuñu te lolu fik la ku ñaar yoyu na ci yow manki nga nek yalla ku dul lek do wax motax wax mën ta ñak yalla manon na suko yefari ne ko am nga nangam wax ju ko nakari mëna ca ciel waye ñaka wax gi yalla ñaka wax day tekkare men mbir motax yalla di tontu fitam ñaka wax gu bantiya mëna ñaka wax day tekkale na duñu ay yalla ndax dañuy wax ñu wax delo len ala taakulun malakum la tantikhun ñu te wax rek faraga mu dadi jublu alayhim ci ñom dadi indi ponkulum simmi waaw simmi bu mag legi faraga alayhim darban di dor bil yamin ci doole dur bu am doole ndax xiram ya tabarakallah dafa reuy dadi dur toj ba xiram yep mab waaw mu toj ba tabarakallah ba nga xamé né toj na len fa aqbalu ilayhi ñun ñu bi fi jaar fam fa xiram ya nek gis lepp toj ba mu dess bu ngand ba mu fab semmiñu wekk ci doxuga ñom nak bañ ñëwé ba dikk ci neeg bi daali gis ne yépp tojna fa aqbulu ñu daali jublu ilayhi ta ibrahim yasifun ñangay waxu manam musri'ina waxu yu mat fekk nar ko songi ci kër bayam surat safat ay jurum ñin fuk ak ñent bañu diké né ko Ibrahim ya def li nangam ciow wax ji bari lol mune ciel bañu nopi qala mune len ata'buduna nakh da ngeen di jam ma lo xamne tan situna yina ko yett ni ak jam reey nga xamne yeg yeg la ci bir nit di tax mu yeg lamuy jam bor ko djegge amulen len lu ngeen di jam luddul bant yo xamne yina ko yett te bant muy gantax mo gëna soufé ci li nga xamné moy yina ci kaw souf ndax aduna ci yalla dafa def luñu tuddé shams muy jant bi mu def fi insaan muy nit mu def fi hayawan muy bayima mu def fi nabat muy gantax gi waaw jant bi moy jaamu ñepp mom mo ci gëna soufé mom moy jaamu gantax gi diko defal tangor te gantax munta defal jant bi dara kon gantax moy sangup jant bi gantax mi nak hayawan ye koy lek muy bayima yi xari ak nak yek yoy motax mom hayawan du defal gantax dara duko arroser duko bay day ñew rek lek ko ndax xamna moy sefam mom hayawan mi nak dama adama koy lek kon dama dem moy chef mo chefu hayawan hayawan chefu gantax chefu jant bi dama dem nak soufi baye ñi ñep ñew ci gënal ñew doole muy gantax mu dag ca aw mat yu reere indi kërëm yett bam jekk di jaamu ah loolu nak mom fa la xërëm tambulé motax tabarakallah mbok yi war ci baye xel keur yi leg nga dem ci genn keur fekk fa benn mbir bu ñett bu ne sum nek ak nit waaw ni sum barna ci yo xamne legi duñ leen yett sax bañu sum waye ay nunu ci lañuy doon xalé yor ko ay nunus ba na ci dëkk bi lool xale yor leen ñu noy nepp ñu ngab leen leen yenn yi ay kalb lañuy doon yenn yi ay jaxa yenn yi ay sikur yenn yu nekk moo tax xale yi niteel leen jafe léegi ndax gone gu judd nga dem wuti teel a wuti sawum nag di ko ko nampale muy namp sawum nag bi mu tàmmalee mën a fo nga wut ay nunus yu bari jox ko muy foye bi muy dem école nga wutal ko saag boo xam ne bi nunuse na ca ginnaaw mu dem ca jardin ba fu mu xool gis kalbu wala lëg wala sikóor wala jaxa li ko wër lépp nekk ay xayawaan nga bëgg moom mu nekk nit dafay jafe lool moo tax xale yi fi nekk ni tabarkàlla niteel leen ni mu jafe tabarkàlla te nag nite soo bindoon baatu namp namp nuun mim baa namp nuun ak mim ak baa xam naa yaa ngi yor si bindukaay société nuun valeur am mooy 50 mim valeur am nekk 40 baa nekk 2 boo booleewoon 50 ak 40 90 la lay jox boo ci boolee 2 muy 92 soo bindee turu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mim ha mim daal ñaari mim yi bu ci nekk 40 la dalay jox 80 ha juróom ñett la daal nekk ñeent boo ko boole mu jox la 92 kon gis nga namp namp ci boppam soowu yaay day tax a nite ndax Muhammad mooy rasulul insaniya nit ci ñëw ngir niteel nit ñi ba gis nga jokkaloo gi am ci sekeres nit kuy namp soowum yaayam tabarkàlla yooyu ay mbir la yu am solo yoo xam ne jar naa bàyyi xel tabarkàlla xam naa bu ñu demee ba ca suratu alxasri wala bokk suma jumut fa yonent yàlla isa alayhi salaam di waxe naan ubashirukum bi rasulin yaati min baadi ismu ahmad foofu ngay xamee am solo gu siifa am solo ci nangam plus nangam égal nangam ba mu jox la ahmadu wala mu jox la muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xam-xam ibrahima ne leen wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind wa ma taamaluuna moo bindit li ngeen di yett wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind moom ngeen war a jaamu kon wa ma taamaluuna li ngeen di yettit moo ko bind waaw muy garab gi moo bind garab gi bind la nga bàyyi ko fi moom mi bind garab gi ñëw fex garab gi yett ci looy def yàlla mu ne ah loolu day wax dëgg yàlla am xel mu jaxasoo la loolu day du lu kenn mën a xam kon nag bàyyi leen fi li ngeen yett te di ko jaamu ànd yéen ñëpp di jaamu tabaraka wa taala suratu safat ay juróom ñeen fukk ak juróom benn waaye dëkk ba daal jéemuñu ko fekk ci ay xalaat xanaa di ko jaay doole ndax bu fekkoon foofa démocratie moo fay dox dañuy ñëw waxtaan ak moom jéem koo convaincre wala moom mu def leen ko waaye dañ faa bàyyi lépp ci xalaat yooyu xaalu ñu ne ibnu lahu bunyaanan tabaxal leen ko pour ibnu lahu tabaxal leen ko bunyaanan pour ngeen xam ci matt ba mu tàng jër tabarkàlla ñu daal di koy def taxani di taxani ba taxani weer ak fukki fan dajale matt mi ba kenn xamul nu mu toll tabarkàlla daal di koy taal mu takk ba takk ay fan ba demee ci àll bi ci gaa yi lakk këriñ ci nga koy gis ba ñu ko defee gaa yi ne fa alquuhu sànni luñ ko fil jahim ci biir sawara bi daal di koy jàppoone ko ca puyu sànni ko ca biir waaw fa araadu bihi ñu namm ca ca ibrahima kaydan am pexe fa jaalnaahum yàlla mu ne ñu def leen al asfaliin seen pexe gën a suufe mboolem pexe moo xam ne mii du seen pexe yooyu tabarkàlla yàlla ibrahima nii la ko defal nga xam ne su neexoon yàlla mu taw ca sawara wa ba du tàkk su neexoon yàlla ñay taxani ku taxani faatu ku taxani rek dee su neexoon yàlla buñ demee ca àll ba di taxani ngir lakk yonentam bi jaanmaati leen ñoom ñëpp waaye yàlla du defal kenn lu man balaa yàlla di ñëwal nit di def li ñu tuddee ay intervention mooy dangaa dem ba mënutoo li ngay def waaye yàlla du defal kenn lu man yàlla du ruujal nit yàlla du xeexal nit yàlla du demal nit marché yàlla du toggal añ nit añ yàlla du yàkkal nit añam lépp lu nit def lu nit man yalla du ko defal nit motax ibrahima fi yalla di ñewé ngir fay sawara ak yoyu moy da koy bayyi ba ibrahima def yim wara def yeb tek len sen baram ci suratu safar aya jurom ñen fuk ak jurom ñet ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala may ñu dajé fi ci dajé rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي سين مباك علي نفال اندكي والو خارلوي مارسيل كولي سي دي فم سين راديو مولين دي انديل سين جتايو تفسير القرآن الكريم بملين دي انديل اديما جير تي وقت وي تي كاتنو سيني بروم تبارك وتعالى ñongi won ci suratu safat amon nañ ci jurom ñett fukki aya ak ñaar taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala don jeexale netti gi mu don netti ci nuh alayhi salam tag ko ci bi muy jeexal innahu min ibadina almu'minin thumma aghraqna al-akharin tag ko ne mi ngi bokkon ci jaam mi nga xamne jaam yu bax lañ neena mbollem ñako weddi won ti andu won ak ñom nuh suñu borom tabaaraku ta'ala labal len muy ñëwaat nak ci benen netli ci alqur'anul karim ci netli yoonte mudi ibrahim alayhi salam yalla neena ci suratu safat aya juroom ñett fukk ak ñett wa inna mi shi'atihi la ibrahim mune wa inna min shi'atihi bokku na ca ñadun dimbele nuh la ibrahim worna ne ibrahim manam la nuh don def don won nit ñi ci yalla di len dello sen borom di len tek ci yoonu la ilaha illallah inni rasulullah ba ca nuh joge la ibrahim ñew diko ca aw sen digeunte nekkon lu sore tabarakallah mu ci netti netti bobu ngeen jéggal ñu ci fi nga xamné fi lañu tek bind bi modi ñewon nañu kon ba ci juroom ñett fukk ak wala juroom ñeen fukk ak juroom ñett fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin wa khala inni zahibun ila rabbi sayahdin ngeen jéggal ñu fofu la bind bi wara doore modi biñu duggé ci ibrahima momu ba dikkon ci netti gi ñu netti nañ ko sanné won ci sawara wa té namon ci mom ay pexé té yalla def seen pexé ya al asfalina musufé ci la ibrahima nak jog laxu wa khala inni zahibun ila rabbi sayahdin ngeen jéggal ñu fofu la muy juroom ñeen fukk ak juroom ñent ci suratu safat ibrahima mu né ñun zahibun dañuy gaday man zahibun koy gaday la ila rabbi jëm ci sama borom mune suma deme ci mom sayyid din dana mo jubal bi maana li nitam ñi di def jaamuy bant jaamuy xerem gantalal yalla seppi loxom ci doxalin wa won ko ginnaw lola ibrahim munu ca wey ndax borom xel la borom xalat la mu gis ne lool lepp amu ci li yon maana mom dali fasiyene dalu ci borom tabaaraku ta'ala te yegne sayyid din bamuko defé dadi fasiyene joge ci ñom gaday dekk ba dem ci benen dekk te moy dem fofu sham bamu fa demé nak andak soxnam sa sarata denc ñaare lamba hajara dat ni rabbi yasuma borom habli ma ngi lay ñaan nga mayma minas salihin ci doom yu bax yi ma bëgg nga mayma ci doom yu bax yi ibnu kasim ne yuridu awladan muti'ina yakununa 'iwadan 'an qawmihi wa 'ashiratihi alladhina faraqahum mukhtasar ibnu kasir jukim ñettel ba